بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جزا الله خير شيخنا وهو شيخ بدر بن محمد العنزة حفظه الله تعالى. خطيب wetu ni Sheikh Badir bin Muhammad Al-Anaz kutoka Hafru Batin nchini Saudi Arabia, na ni katika mashaikh zetu katika dawa hii, dawa tusalafia, na yupo nchini hapa takriban toka kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, na miaka minne nyuma alizuru hapa Tanzania na tukawa naye katika markaz Irshad, na mwaka huu alhamdulillah ameanza katika markazi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Pongwe, na sasa hivi tuko naye hapa katika markaz Umar Ibn al-Khattab. Na insha Allahu taala atakapata fursa, kama muda utabakia, aidha akazuru katika manatiki zingine kwa Zanzibar na maeneo mengine. Ama kuhusu khutuba, ala sabili al-ikhtisar, Sheikh hafidhahullahu ta'ala mwanzo kabisa ametuhusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndio usia wa Allah kwa wanadamu wote toka wale waliotangulia kisha sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema hakika waislamu mbele yetu kuna siku kumi za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani, siku kumi ambazo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa ikifunga kibwebwe katika kufanya ibada. Si hivyo tu, bali vile vile ikiwaamsha watu wake wa nyumbani nao wasimame usiku ili kufanya ibada katika siku kumi hizo za mwisho. Kwa hiyo basi, mtu ambaye alikuwa na mapungufu katika kumi la kwanza na kumi hili la kati, basi ajitahidi katika kumi la mwisho, kwa sababu mazingatio ya matendo ni mwishoni. Pindi mtu anapokuwa hajatimiza, basi mwishoni akitimiza inakuwa ni bora sana kwake yeye, na yule aliyetimiza mwanzoni basi mwishoni asilegee. Vile vile akaendelea akasema ya kwamba ndani ya kumi la mwisho kuna khasaisi nyingi mno. Katika hizo, kwanza kabisa ni siku ambazo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikaa itikafu. Si yeye tu, bali vile vile baada ya kuondoka yeye wakeze radhiallahu ta'ala alayhim nao vile vile walikuwa wakikaa itikafu. Kwa hiyo ni sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam kukaa itikafu, na itikafu katika ile hadi ya chini kabisa ni kukaa mchana mmoja au siku mmoja, na ile hadi ile ya kuwa imetimia ni kukaa kumi lote la mwisho. Hii ndio hali ya kutimia kwa itikafu. Fahamuni ya kwamba ndani ya siku kumi hizi za mwisho vile vile kuna Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ambayo ni khairu min alfi shahr, Lailatul Qadr ambayo usiku wake ni mbora kuliko miezi elfu moja, kwa maana kufanya ibada ndani ya usiku huo ni bora kuliko kufanya ndani ya miezi elfu moja ambayo maulama wameielezea takriban miaka 83. Bora yote haya yanapatikana ndani ya kumi la mwisho. Hivyo hivyo katika kumi hili la mwisho, katika khasaisi zake kusoma sana Qur'ani, soma sana Qur'ani. Yule mtu ambaye alilegea mwanzo, basi asilegee katika kumi la mwisho, hasa anapokuwa itikafu, kusoma na kurejea Qur'ani, kwani ilikuwa ndio mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa shekhe amehimiza mno katika watu kujipinda katika hili kumi la mwisho linalokuja. Hivyo hivyo katika khutuba ya pili, shekhe amehitimisha kwa kutoa nasaha na kutaka kwamba watu wamche Allah, hasa wale waislamu ambao wanaswali katika mwezi wa Ramadhani tu, na pindi mwezi wa Ramadhani unapokuwa umeondoka watu wanaacha sala, takiwa wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la sala ni jambo ambalo limeamrishwa siku zote waislamu kushikamana na sala. Kwa hiyo kama tayari Allah amewafikisha kuja kuswali, basi waendelee na ibada hii ya sala siku zote mpaka pale Allah atakapochukua zile roho zao. Wasiondoke kwa kuondoka Ramadhani, kwa sababu hii ni ibada ambayo ni ya wajib na ni ya lazima siku zote kwa muislamu albaligh alaqil. Mwisho wa mwisho, shekhe hafidhahullahu ta'ala amemswalia mtume sallallahu alayhi wasallam na akahitimisha na dua ambayo ametuombea.